أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اس دلیزنا الم ترا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق دلیزنا تر دا آیت نمبر 23 پوری کمزے پوری چی تلاوت اوشو پدی کہ اللہ دویم علم ذکر کئی اور دویم علم نباد جدال المشرکین فیما بینہم جگڑ دا مشرکانو پخپل ما بین کی تسلی ورکی مبلغلا چے مبلغان نن کتا سر جگڑ کئی نن کستا گریوان تا لاس اچئی نن کتا سرا بحث مباعثہ کئی غم مکو دا قیامت پورس پخبل مینس کے با بحث مباعثہ کئی جنگ جگڑ بکئی پیران دا مریدان سرا و مریدان دا پیران سرا دا ٹول با یو بل سر جگڑے کئی یو بیو قصوروار گنیو بل ببل قصوروار گنی یو بیو تا مجرم وئی او بل ببل تا مجرم وئی یو بیو تا ظالم وئی او بل ببل تا ظالم وئی نو غم مکو د قیامت پورز پا جہنم کی با دا یو بل سر بیس مبائسہ کئی او جگڑی بکئی. نو دا دویم علم دے او بڑی دویم علم کی جدال المشرکین فی ما بینہم جگڑ دا مشرکانو پا قیامت کی دا یو بل سر نن اغا پیر چی زاری گی و قربانی گی تی مریدو دغا مرید دغا پیر سر جنگ بکی یو بل تب بد ردوی اوی بچی مونگ ستا دا وجه جهنم تراغو تکنوی نو مونگ بسم دمو خوستا دا وجه مونگ جهنم تراغو. نو دا جگڑی بکی دا یو بل سر دا بحث مباعثی بکی گی یو با یو تا گناہنگار وی یو بل ببل تا گناہنگار وی. سر کی اللہ دلیل عقلی ذکر کئی آبڑی کی اون تسلید و تخویف تے کہ مبلغا بیان جاری ساتا کمچستا دشمنان دی کمچستا مخالفین دی کنن استا خبر او نمنلا اللہ وی زب دوی رک کما او نور سم خلق با پیدا کم او غبستا ملگری شی او داکار اللہ وی پا ما بانی سا گران ندے آسان دے. اللہ فرمائی علم تران اللہ خلق السماوات والارد بالحق آیت نگوری چی یقیناً اللہ خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمانونو زمکا پا حق سرا یا دید پارا چی اخکارشی ای شای یزهبکم کچری خوغشی دا اللہ یزهبکم نبو بزی تانسو وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اورات لبو کی پپیدائش نوی سرا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور ندے داکار پا اللہ باندے بِعَزِيزٍ سَگْرَان. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ آیتن نگوری چی یقیناً اللہ خلق السماوات والارد پیدا کری دی اسماننا او زمکا بالحق پا حق سرا پر اختیار سرا یادی دا پارا چی حق کارشی. آیتن نگوری اگر اسماننا تا چا پیدا کری دی زمکی تا اگر چا پیدا کری دا پاسمانونو کی او پزمگا کی داستان دا پارا فائدی چا پیدا کری او چا مقرر کری دی چا اللہ نچگا کن لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لچگا دلائق یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد ای اشا یزہبکم کچر خوخشی دا اللہ یزہبکم نبو بزی تاسو یا رکب کی تاسو ویعت بی خلق جدید او راب ولی پیدائش نوے یا رات لبو کی پا پیدائش نوی سرا سمت لب شو او موجودو کتاسو دی بیانون کی تسپک اکتل قرآن تم سپک اکتل نو یا ساتا اللہ وی تاسو برکم او نور براولا وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندے داکار پا اللہ بانی سگران داستان سو بوتل او دا نور خلق و راوستل دا پا اللہ سگران خونے دی انتیائی آسان دی دا سی او خبر دی دخلین اونزی چا خبر دا ناشکرے بی او اللہ دا دا خبر دا وجنا تا دا خپل کتاب نپاسے سوچ کوا فکر کوا داس یو حرکت یو کار دن اونش یو فیل دن اونش چا اگر سبب اگرزی ردی خبری چی اللہ دی دخپل کتاب نپاس ہے ہر ٹیم شکریہ دا کوا ہر ٹیم شکریہ دا کوا دا اللہ دی نعمتو چی تی دخپل عظیم کتاب تکینو لے زان پا استاز بند رنے زان پا امیر بند رنے چرا زر اعظم نو دا درس روان دے که زر نغم نو با درس با پاتی شی نانا دیر خلق مونگ اولی دل رالل او دیر لار دیر رالل او دیر لار او دیر نوی نوی رالل مونگ اولی دل تقریبا سا دولس کالو شو دولس کالو شو بلے دولس و کالو کے پدی علاقہ کی دیر خلق داسی لیچی دی ناس تو رالل او بیا لار نور خلق رالل اغیم لار دغرنگی نن تاسو راغلیه اسے نا چه تاسو اللہ پاسی دخپل کتاب نو نور خلق راوانی چرتا نا شکر اونکے گوری چرتا دا سی یو حرکت او دا سی یو خبر اونکے چر زان اچت عصاب کے پوستاز باندے پوستاز بانے احسان اوکے پا امیر و نازم بانے احسان اوکے چر زخو دل درس لرازا او کرا نغم نبا درس پونشی نانا مکی والا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر او نمنلا سلک ملگری جوڑ شو مدینہ کے داس ملگری اللہ ورکڑل چداغی اثر بیا پا مکی والا مراغو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فوجن فوجن ڈل ڈل را روانو او بیا پا اسلام کی خلق دن نکی دا دا پا اللہ سا گران نہ دا دا مکی والوں نہ اللہ خمل گری نبی علیہ السلام لپا مدینہ کی ورکڑ تب بیان جاری ساتا کدا خلق نمنی اللہ وی زبے لرکم دا مخینا نور خلق براولم وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندے دا کار پا اللہ باندے بعزیز انسا گرانا او سا جگڑ دا مشرکانو پا خپل ما بین کی وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا وبرزوا لله جميعا او پیش بکڑیشی اللہ تا جميعا ٹول فقال الضعفاء نوبوی اغا کمزوری للذين استكبروا اغا کسانو تا چاغیو موتبر انا كنا لكم تبعا يقنا امونغا تاسو بسروان يقنا امونغا ستاسو تابدار فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء نو آیا یہ تاسو لرکون کی زمونگنا دا عذاب دا اللانا من شيء زربن نقالو ابوائی دوی حدان لولا لو حدان اللہ کچری توفیق راکڑے وے مونگتا اللہ دا سمیلارے لہدیناکم نخام خاص ملار بم خودلی و تاسوتا سواؤنا لینا برابر دا پمونگ باندے اجزعنا کچغی و خمونگا ام صبرنا یا صبر کو مونگا مالنا من محیص نو نشتر مونگ لرا زید اخلاسی وبرزو للہ جمیع پیش بکڑیشی اللہ تا جمیع انٹول سوک مانے کہ وہ اخکارا بکڑیشی اللہ تا ٹول نو ولی اس تے پٹ تیسا یا اول با تے پٹی بیا بہت اخکارشی نانا وبرزو للہ جمیع پیش بکڑیشی اللہ تا عدالت کی پیش کرے شی کنا مجرم اور مخامخ کی داد سے پیش بکڑے شی اللہ تا جمیع انٹول فقال الضعفاء اوبوی حق کمزوری سوکا اغا مریدان للذین اغا کسانو تا استکبرو چاغوی معتبر پیران صاحبان، پیران صاحبان او کمزوری سوک مریدان، دغه مریدان به د خپل پیرانو ته وای ان کنا لکم تبعا، یقینا امنګ تاسو پس روان، یا یقینا امنګ تاسو تابعدار. جی دنیا کې خو مونږ تاسو تابعداری کولا، دنیا کې خو مونږ تاسو پس روانو، چې تاسو ویل دا سړی ښه سړی دی مونږ به مت ښه سړی ویل، او چې تاسو به ویل دا سړی بد سړی دی مونږ به مت بد ویل. مونږ خو جی ستاسو د خلو نوکرانو، څنګه چې به تاسو ویلې هغه رنګ به مونږ ویل. تاسو ویل مونځ مه کوې، مونږ ویل ښه جی نه به کوو. تاسو ویل روژه مه نیسئ، مونږ به ویل چې زمونږ پلار به هم نه نیسي. تا به ویلې دا پلان کې کار مه کوې، مونږ به ویل ښه جی نه به کوو، نو سو ته به هم وایو چې دا کار مه کوې. مونږ خو جی تاسو پسې روانو، ستاسو تابعدار. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، آیا یہ تاسو لری کون کی زمنگنا من عذاب الله دا عذاب دا اللہ نا، من شيء زربر، آیا دا اللہ دا دی عذاب نا داغلی جہنم تا دی خوا پوشو جہنم تا راغلی جی. آیا مغن دا دی عذاب نا سا عذاب لری کولے شے کمولے شے کنا، اسم سا فائدہ سا اختیار شتا کنا. تاسو کو دنیا کے بویل جی پپولی سے رات بدل از تیرے کم او دورنگی پتل دا میزان کے بستا دا پا رزکی نو او پا ہر زیکی برس رزیما، یہ رجیا گا ٹولی خبر خواسے فضول کا رشوی، اس دارا توائے چے آیا عذاب رانا کمولے شے کنا، عذاب رانا لرکولے شے او کنا. نو قالو ابوائیدوی لو حدان اللہو، کچر توفیق را کڑے وے مونگتا اللہ دا سمیلاری، لہدائی ناکم نو خامخا سمیلار بم خودلی و تاوست، ننا جی خامخا توفیق بم در کڑے تاوست، توفیق کو اللہ ورکے، نو خامخا پا سمیلار بم خودلی و تاوست، کمونگتا اللہ توفیق دا سمیلار را کڑے وے، امونگ تے ہدایت نصیب کڑے وے، امونگ تے صحیح عقیدہ و صحیح عمل نصیب کڑے وے، نمونگ با تاسو تم سم لار خودلی وا، خو مونگ گمراو نہ تاسم گمراش، مونگ گمراو تاسو زمونگ تابداریو کنو تاسم گمراش. اب یا مخ کی وی سواؤن علینا، برابر دا پا مونگ باننے، اجزیانا کچغی وہو مونگا، ام صبرنا یا کا صبر کو مونگا، مالنا من محیص، نشتر مونگ در زید خلاسی. پارام کینے سڑیا چغی سریم جوڑی کڑی جی، تاب ویل چدا کار دا سیرو، تاب ویل چدا کار دا سی، چغی سوری موہے، کچغی وخے او کچغی نوخے، کفریات کوے او کغری کینے، یا سادہ دا دوان برابر دی، ندل چغی سفائدہ در کئیو نا، دا غلی کیناستل بس دا دین خ خبر دارا جی بس پارام شے، بیخی دا خلی ناڑو کڑن جو باسے ما، کخپلو کی پٹی پٹی جرگی کوئے ہم فائدہ ندر کئی، او کپتیز مونگ بدنام ہوئے او چغی وخے ہم سا فائدہ ندر کئی، بس پارام کینے زید اخلاسیم نشتا. دا ٹول با خپلو کی مشورہ کئی، وہی بدا سی بوکو چی مشر بابا لبلات شو، چا لبلات شو؟ مشر بابا لشیطان لبراشی. نبی علیہ السلام فرمائی شیطان دا اور یو منبر بئی، اغی تبوخی جی پائی بکینی، او دغرنگی دا ٹول چکم داغ تابیدارو دا بولا ورشی چرا جی تمون خلاسو لے شکنا، ناغ با دور اغا ممبر توخی جی، او دی ٹول تب یو تقریر شروع کی، او تقریر قرآن نقل کی دا ولنا. وقال الشیطان، او بوئی شیطان، لما قضی الامر، ہر کلان چی فیصل بشوی دکان، جنت یان با جنت تتلیوی، او جہنم یان با جہنم تراغلیوی. شیطان بوئی ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقینا اللہ وعد کڑی وطاون سرا، وعد الحق وعد پر اختیابان دے، ووعدتكم او ما وعدكړي وتاو سره فاخلفتكم نو ما تکړه دی وادي لرتاو سره وما كان لي عليكم من سلطان او نو ما لرا عليكم بتاسو باندې من سلطان سزور الا ان دعوتكم مگر دا چې دعوت می درکړو تاسو ته فاستجبتم لي نو تاسو قبولتیا کړی و زما د دعوت زما د خبرې فلا تلوموني نو ما ملامت کوي ولومو انفسکم او ملامت کې خپل ځانونه ما انا بمصرخکم نه مزفر یاد رستاسو و ما انتم بمصرخیا او نه تاسو فریاد رزما یقینا زه انکار کوم پاغس باندې اشرکتمونی من قبلو چې تاسو زی صدار کړم د الله سره پخوا یقینا ظالمان د دوی د پار عذاب به درناک وقال الشیطان او ابوی شیطان لما قضی الامر هر کله چې فیصله بشوی وی دکار فیصله به دکار شوی وی څه مطلب شو جنتیان به جنت ته تری وی او جهنمیان به جهنم ته تری وی فیصله بشوی شیطان بو ته وی ان الله وعدکم وعد الحق یقینا الله وعده کړی وتاو سره وعده پر اختیا سو وعده وا قسمه تابیداریم اکڑا نو جنت بدر کم او قسمه مخالفتم اکڑو نو جهنم تا بمدن نکم وعده اللہ کڑی وکنه او اغا وعده دا اللہ ریختیا ثابت شوا ام نمان لنو جهنم تیرا وسته وعدتو کم او ما وعده کڑی وطاو سا یو وعده را سرا مام کڑی و وعده را شیطان نتا یاد را امنا قیامت پا کی چارا وسته جنت او جهنم پا کی چارا وسته ری دغرنگی وعده را شیطان چه مڑا گورو بو سرا سبکو وی گورو بو سرا وی دالتا نبیا سوک را تختی دری دی دی جهنم مڑی بوی جهنم کی خخو سوکوی دی قیامت مڑی بو قیامت کی خخو گورو بو سرا مڑا وی تسو کی چه و سرا بو گوری تا سرا بو گوری دی وی گورو بو سرا دغرنگی شیطان و تا وعده و سرکڑی و امیدونه ورکول مړه سړی اوس خلا ځوان جنی اوس ګیره سره پرې دی لا خو ځوان جنی سړیا لا خو دې سو لیدلیم نه دی دا خو چې دې بچی شي او دغه رنګي بوډا شي نو زه بیا به دی چې بیا به ګیره پرې دی کنه خو مزیدار تک سپینه ګیره به پرې دی اوس سره ګیره پرې دی مړه خلک به راته دهشتګرد وای سبګه خلک به راته دهشتګرد وای نو شیطان ولدا امیدونه ورکی یا ساته دا ګیره ده کنه دام سړی د ډیرو ګناوونو نه منی کوي ښه دینه خبرې پوهېږې به خبره که نه پوهېږې دا ګیره ده دا هم سړی د ډیرو ګناوونو نه منی کوي ستا به ګناه ته زړه کېږي خو ته به یې نه شي کولی ځکه ته به دا خلک به ګیرې ته وګورې صوفي صاحب دی امیر صاحب دی او ده ته وګوره نو دله شیطان په زړه کې دا چورې مړه ګیره خو د سیکان هم وی ګیره دا د چا خبره ده د شیطان خبره ده دغرنګي ګیره خو مړه د پلان کوم ده نه هغوی څه توره وکړه ځینې ته شیطان وایي وایي مړه ګیره دا کومو چې ګیرې پرېښې دي وایي دې څه توره وکړه چې مونږ به توره وکړو توره که کې او که نه کې خو یا ساته دا یو سنت د نبی علیه الصلاة والسلام دی چې ته دا شی د مخ نه لرې کې نو ګویې کې ته نفرت کې اظهار د نفرت کې د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو سره پوهېږې به خبره وکړه نه پوهېږې دا تا چې نن د ځان نه کوم شی جوړ کړی دی آیا د نبی علیه الصلاة والسلام شکل و صورت مبارک داسې و که غلط ویم وایه لکه د نبی علیه الصلاة والسلام شکل و صورت مبارک داسې و خویز امتی د نبی علیہ السلام تو سلام نه پکار تعالی دا نه دی چې تخپل شکل و صورت خود نبی علیہ السلام تو سلام مطابق جوړ کړي کا خو نمون ته شیطان امیدونه راکې مړویلا ځوان جنې سړیا ځینو ته وی وی چې کله حج لاړ شي هلته به پرې دی وی چې حج لاړ شي هلته به پرې دی اوس خو لا ځوان جنې مړ وی بیا بره د خزې نه ګوري وی کګیره دې پرې وځه څوک بره ته ګوري نه او وی کګیره دې پرې وځه نو پارچې پوسټ به یې زارې چې دهشتګرد احان بشه دی خلکو ته ایره مونږ تلیو داسې دې بره غاړې ته او مونږ ټول ګیرو والو غوڼ مدرسین ملګرو یاره تاسو په الله یقینو کې نور ګاډي به ودرول که مونږ یې په یو ځای ودرولې بیخي مونږ نه ودرولې اړو دې ویلې نه دي چې لږ سیټ ته خودرې نه نه ګنې دغه هریپور سره یو چیک پوسټ دی او په هغې فوجیان ولاړې یو ګاډی هم داسې نه پرېږدي خو په اټک باندې ولاړې یو ګاډی هم داسې نه پرېږدي او تاسو په الله یقینو کې که مونږ ته به ویلې چې ودرېږې دے بو یرا وی بس که گیرم پری غزدنو خلق برا تا دیشت گرد وی وسڑیا پری دا توری دا شیطان خبری دی کلوی چی بڑا شی نو پری بیری نو تا سر اگریمنٹ کڑے دے اللہ چی تو بڑا کی گی اگریمنٹ ایسا رکڑے دے لگ زوانان مری دا مرگ دا پا بڑا والی دے صرف چی بس بڑا شوی نو مری با دیر خلق دا زشتا چې ډېر ډېر عمرونه وي هغه لا ژوندي دي او ځوانان یې غمړش د مرګ چاته څه پته لګي نن خپله معامله د الله سره درسته کا صبغه الله ومن احسن من الله صبغه رنگ شي په دین د الله کې او څوک دې ښکلې د الله نه په دین کې پرنګ په کار در اسلام هغه لباس اشکل و صورت هغه اپنو کا پسان د اسلام رنگ او د اسلام جامر واچوا چې د لری زینه د پہچان کیږي چې دا مسلمان دی نه د شیطان دا وادی وت ورکی کله وتی مړه چې بوډا شي پرې به کله مړه بچی خو دې لا واړه دي کله چې بچو له ودونه مدونه وکیو دا هغه بچی شي او بیا دې نوسی شي نو بس بیا چړیا بیا به چرته پرې گنی دا دونو اچھت شیخو ندے مڑاو اللہ اکبر شر قرآن رحمت اللہ لے وی ماتا یو میجرو وی ماتا وی چی جی دا گیری خرولو سو گناہ دا وی ماتا چی دا گیری خریلی مخت قتل گناہ دا چاچی گیری خریلی بھی دا آغا مخت قتل گناہ دا وی ماتا وی چی جی لکه زما مخ ته قتل اوس ګناه ده وی ما ته چې آ نه ما او یا سړی سوچ وکړو وی چې جی دا خو زه خپلم ګناه کو او دا نور خلک هم زما د وجې ګناهګاریږي شور قرآن رحمت الله علیه وته وی آو کنه وی ښا لاړو وی څه وخت پس ما سره ملو شو وی راغو غټه غټه ګیرې وی ما ته وی چې جی دا ګیره مو ګوره ما ته جره که ما ګیره خو داره دا خو ستا ده ما ته چې نه دا ستاسو ده تا و چې ما ته د کومې ورځې نه دغه خبره کړې ده زه دومره سوچ اغستی وم چې میل ما څومره خلک ګناهګار کړي دې ته څوک ګوري دا خو مستقل ګناه ده که مونځ کې د ګناه سره که روژه نیسي د ګناه سره که زکات ورکې د ګناه سره که حج کې د ګناه سره دغه رنګې که روټۍ خوري د ګناه سره که اوبس کې د ګناه سره که ذکر و اذکار کې د ګناه سره که د قرآن تلاوت کې د ګناه سره دا خو مستقل ګناه ځینې بیا په بل مرض کې اخته شوي دي کینچې کړپ ځینې خو په دغه مرض دي ځینې بیا په کینچې کړپ مرض کې دي خو چې یو ډکې غټېږي نو بس یو ویښته غټېږي نو کړپ پې ورکړي ان ټایم به شیشې ته ولړ ادا نه بنده یای بس سما صفا کو یا بیا پرید هو الله نن د سنه مجبور دی داخله کړو بیا وی سو کو یو یره سو بم قبلینا نو دا کم چې قبول شوی دا غو پرید کنه الله باندې نو دې بو یره ما ګیر پرېغه نه دو بچار پاکستان نه شړلې نه الله باندې نو نن د سره مقدا الله پوکړی په خبر باندې دغه رنګې لږ ډېر علم رته نصیب کړی دی په کار د ځان مکمل د شریعت تابع جوړ کې که مکمل نه نو کوشش وکړه کنه پوه شوې که مکمل تابع نه د شریعت نو کوشش بم نه کې کوشش شروع کړه سوچ او فکر شروع کړه چره د مرګ څه پته لګي مرګ خو هر ټیم راتلی شي او کله شیطان په دې ټال باندې زانګي نو یا ساته د قیامت په ورځ بره ته وایي وعدتکم فاخلفتکم ما وعده کړی و تاسو سره چې مړه لا ډېر وخت سړیا زه به دې بچ کوم فاخلف ځینو ته دا وړه ګناه ښکاري مړه وایي دا څه ګناه ځینې وایي مړه قدم برابر د جنت ته وځو لاړ به شي فاخلفتکم شکل صورت د نبی علیه السلام د ته خوښ نه دی او جنت ته به لاړ شي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني کایه تاسو چې وایې چې مونږ د الله سره محبت کوو نو زما تابعداری وکړه نبی علیه السلام چې زما تابعداری وکړه د الله محبت په حاصل کې چې د پیغمبر تابعداری نه کې دا هغه شکل صورت د ته خوښ نه دی اته وایې زه به جنت ته لاړ شم نو فاخلفتکم هر یو ملګری د کوشش پکار دی چې ځان مکمل تابع د شریعت کی او که مکمل نه نو چې کوشش خو شروع کی کنه فاخلفتکم نو ما تکړه دی وادی لره تاسو سره خپغونه شو لکه ها وما کان لی علیکم من سلطان سچې زمونږ ذمہ داری بره تا وایو اور عمل کول او نه کول ستاسو کار دی پوښه خسوره جمعه کې وای پینځم آیات کې مثل الذين هم ملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اس پہ پوئے گئے تاسو خپل خا فاخلفتكم تيوتن لم علم الله وي ورکو او د پدې علم باندې عمل اونکړو نو مثال پشان بیا تاسو پوئے گئے او وعدتكم نو پکار د چې الله مونږ په دغه کې را نولی او مونږ عمل شروع کوو وما كان لي عليكم من سلطان او نشتره وما كان لي او نو مالرا عليكم بتاسو باندې من سلطان سزور ما خدر باندې دنیا کې زور نه ډکړې شیطان بچا زور کړې ده لګه چاله مره کې پړې چولې چې سکاوی ته راکاږي چې شابالا شابا ګوره شیطان کو چاله مره کې پړې نه دی چولې الا ان دعوتکم مگر دا چې دعوت می درکړې تاسو ما خود له دعوت درکړو چې لکه ډېر خکولې بخکاری څنګه بخکاری ډېر خکولې بخکاری شاهزاده بخکاری شاهزاده او که ګیره دې پرې غوستنو مړه دهشت گرد بخکاری زړیا څوک بره تاړو لفټ نه درکې او زمونږ دې معاشره کې خو خلکا ګیرو والا ته کمقل وای شیطان ته وای مړه وای په دې دور کې خو چې چا ګیره پریږي ای ته خلک ساده وای چې دا ساده لري دی پیسې هم نه پوهیږي نو بیا به راته خلک ساده وای نو شیطان به ورته وایي چې ما خو زور نو کړی خو ما دله صرف دعوت درکړو الا ان دعوتکم مگر دا چې دعوت مې درکړو تاسو ته فاستجبتم لی په کار د توبې وباسې ګیرې پرېدی لکه فاستجبتم لی نو تاسو قبولتیا وکړه زما د خبرې ما دعوت درکو وسوسه مې واچولو تاسو فورا لبیک ویلې فلا تلومونی ولومو انفسکم اوس خو لا بیا هم ښه دي څه لږه ډېره روان دي زمانه چې د چا زوی به د هغه ږیره به وژو جامت به وکړو خبرې څه به کول مور او پلار دیګ به پخولو ویل به زوی مې جامت وکړو کاکا دا سیدا کنه دا مشرانو نه تپوسو کې خیر ده او خدا الله ډیر رحم ده په خوا کو چې زوی به ظلمې شو اجامت به کو په پیل زل باندې نو مور او پلار به دیګ پخ کو ویل به زوی مې ظلمې شو اجامت یو کو خزوټه رته جوړ شو فلا تلومونی نو ما مر ملامت کوي ولومو انفسکم او ملامت کې خپل ځانونه دونه سخت عزت سخت خبرې زګ کوم زم چې تاسو برابر شیخان پوه زګ ما ته پته تیختی والا کو نه چې او تن تیختی والا وي او ته مونږ سخت خبرې نه کو نو ما ته پته لري چې تیختی والا نه چې تیختی والا نه نو چې سخت خبرې وکړو چې شاید چې بزړه کې مسراشي او د شپې به سوچ اوکې چیرې دی استاد دا خبر وکړي دی کې زمونږ سمره فائدہ ورو ده پکې سمره فائدہ ده ما نبی فلا تلومونی نو ما ملامت کوي ولومو انفسکم او ملامت کې خپل ځانونه شیطان بوته وای ما اوس ما ملامت کوي ځان ملامت کوي ما نبي مسرقكم نه مزفر یاد رستاسو ور ولان ومان تم بمسرخيا او نه تاسو فریاد رزما زستاسو فریاد نشم منظوروله او تاسو زما فریاد نشه منظوروله زمبگی غوپی وامو تاسو زمبگی غوپی وخه زیخ پل کار کوي اندی کفرتو یقینا زچه ما اندی کفرتو یقینا ز انکار کوما بما پانس باندی اشرکتو مونی چه تاسو زی صدار جوڑ کرن دا اللہ سرا من قبلو پخوان تو شیطان دی تابداری تی سو ویری شرکی و تو ویری شیطان تابداری تی سو ویری شرکی و تو ویری یو طرف تا دا اللہ حکم دے او بل طرف در شیطان حکم دے نو چې دا الله حکم دے پریغونستو او د شیطان حکم دے ومنلو نو گویا کې دا الله سره د شیطانی صدار کړو او تا شرکو کړو او یا ساتم مشرک باندې جنت تدن کېدل سری حرام دی یقیناً زچه ما انکار وکړو یقیناً زچه ما انکار کوم پاغه س باندې چې تاسو یې صدا جوړ کړو دا الله سره پخوا یقیناً ظالمان اعلان بوشي یقیناً ظالمان لهما عذاب الیم د دوی لپاره عذاب درناک فریاد مریاد نشي منظور لستاسو عذاب درناک دی و ادخل الذین آمنو اوس بشارت دی ترسه دنه غلطه شوی دی پتره دنه و اوز ده توبه ویستا چه توبه دیو ویستا او گیره ده پریغستان واره بشارتا و ادخل الذین آمنو و ادخل الذین آمنو او دنه بکڑیشی آنگا کسان آمنو چی ایمان روڑه و عملو صالحات او عملی اکڑو نیک پا طریقه ده پیغمبر علیه سلام پا عملی صالح که دار ازی چه زان با مکمل ده نبی علیه سلام سنت و تابع کے و ادخل الذین آمنو او دن بکڑیشی آنکسان آمنو چی مانی روڑو و عملو سوالیاتی او عملو کنیک جناتی ست بدن نشی جناتی جنتونو تا تجریم انتاتی الانحارو چی بایی گی باند لاندی داغی نوالی خالدین فیها همیشہ بای پدی کے بین ربیم پوکم در اخبن سرا همیشہ بای پکی اللہ وی دن بشی جنت تا چی مان دی روڑو او عمل صالح دیو کو نو اللہ وی جنت تا بدن نشی همیشہ بے پدی کے بین ربیم پوکم در اخبن سرا تحییتوم فی ها سلام وی دنیا کے بسوک لفت ندر کئی کنا بیا وی لفت بسوک ندر کئی وسڑیا پرید دا لفتونا مفتونا تحییتوم فی ها سلام پیش کشیر دوی وی پدی جنت کے سلامون بچوے بچو سوک برتا وی فرشتی بات مبارک شوئی و مبارک شی مبارک شی خوش آمدید خوش آمدید اهلا و سهلا مرحبا وی بوتا کن ویلکم ویلکم بوتا وی و تحییتو انفیا سلام پیش کشید دوی بی پدی جنت کی سلامون بچ کرندر وی استاجی بچ پکی وایا و بچ وی بچ مبارکم شو مبارکم شا خوش آمدید خوش آمدید نو پدی آیاتونو کې دویم لفظ علم ذکر کړو او دا دویم علم نباد جدال المشرکین فی ما بینهم چې د قیامت پورت به د یو بل سره بحث مباحثه کوي او جګړه به کوي علم تر ان الله ایتن ګوري چې یقینا الله پیدا کړی دی اسمانونو زمکا بالحق فاق سرا کچره خو خشیدار لا نو بو بزی تازو او را بولی پیدائش نوین او نه دیدا کار په الله باندې سگران او پیش بکړې شي الله تا جمیع ټول وقال الضعفاء للذين استكبروا او بو یغه کمزوریا کسانو تا استكبروا چاغه متبر انا كنا لكم تبعا یقینا امونغا تاسو تبان تابعدار یا یقینا امونغا تاسو بسروان فهل ان انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ايا يتاسو لری کون کی زمنگنا یا دف کون کی زمنگنا دا عذاب دا اللہ نا من شيء زربر یا سشے قالوا بوایدوی لو هدان الله کچری توفیق را کڑے و مونتا اللہ د سملاری لہدیناکم نخامخا سملار بم خودلی و تاوستا برابر د پمنگ بانی کچری و خومنگا فریاد کو مونگا صبرنا یا صبر کو مونگا مالنا مم محیص نشتر مونگ لرا زید خلاسی وقال الشيطان او بو شیطان لما قضی الامر ہر کلا چی فیصل بشیوی دا کار فیصل بشیوی دا عذاب ان اللہ وعدکم یقیناً اللہ وعد کڑی و تاون سرا وعد الحق وعد پر اختیار باندی ووعدتکم فاخلفتکم ما وعد کڑی و تاون سرا نما ما تکڑا خپلی وعدی لرا یا ما خلاف اکڑو دا خپلی وعدی تاون سرا وما كان لي عليكم من سلطان او نو ما لربتا سباندي من سلطان سزور الا ان دعوتكم مگر داچ دعوت می درکړو تاونستا فاستجبتم لي نتاس قبولتیا کړي و زما د خبرې زما د دعوت زما د وسوسه فلا تلوموني ولوموا انفسكم مملامت کوي ما مملامت کې خپل ځانونه نه مزو فریاد رستا سو نه تاسو فریاد زمان انی کفرتو یقیناً زچے ما انکار کوم پاغ سباندی اشرکتمونی من قبلو چے تاسو زئی صدار کڑوم دا اللہ سرا من قبلو پخوا یعنی دنیا کی یقیناً ظالمان چی دی دوی دا پارا زاب بی درناکا و ادخل اللذین آمنو او دن بکڑیشیا کسان چی ما نروڑو چے لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چے غد لائق یا اللہ مددو اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد وعمل الصالحات او عمل کڑو نیک بطریقہ دا پیغمبر دے سلام باندے جنات دن بشی جنتنو تا تجری من تا تیل انحارو چی بی گباد لاندی دا غی نولی ہمیشہ بی بدی کے بید نرب بیم پوکم درخ پن سرا تحییتهم فیہا سلام پیش کشید دوی بی بدی جنت کی سلام بچو بچو مبارک شو مبارک